przygotujemy dla Ciebie pyszne śniadanie, takie jak lubisz. Dzień ze śniadaniem na stacji Orlen to dzień dobry. Żegnamy reklamy. Godzina 7 na zegarach. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. W Polsce pogarsza się sytuacja epidemiczna, rośnie liczba zakażeń i testów na koronawirusa. Od poniedziałku nawet 16 stopni na plusie przed roztopami, zwłaszcza na zachodzie, ostrzegają synoptycy. Europejski Trybunał nakazuje uwolnić Aleksieja Nawalnego. Rosja odpowiada, że to niewykonalne. Rosnącą liczbą zakażeń zaniepokojony jest szef resortu zdrowia. Wczoraj było ich prawie 8700. W porównaniu z ubiegłą środą dzienna liczba infekcji wzrosła o 20%. W ostatnim czasie wzrosła również liczba zleceń na tzw. testy covidowe, a to jeden ze wskaźników pogarszającej się sytuacji epidemicznej, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Lublinie. Ten wzrost z tygodnia na tydzień wynosi ponad 10%. Zauważyliśmy również, że maleje tempo redukcji obłożenia w łóżkach szpitalnych. Większa liczba zakażeń to naturalna konsekwencja luzowania obostrzeń, jednak modele przewidujące rozwój epidemii zakładają utrzymanie zasad reżimu sanitarnego przez społeczeństwo, mówił szef resortu zdrowia. Jeżeli będziemy nieodpowiedzialni, jeżeli jeszcze dodatkowo nałoży się na to bardziej zakaźna mutacja wirusa, to oczywiście trzeba się spodziewać wystrzału dziennej liczby zachorowań. Minister zdrowia zaapelował o traktowanie zasad reżimu sanitarnego z pełną odpowiedzialnością. Barbara Góra, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed roztopami w zachodniej Polsce. Odwilż i ocieplenie mogą spowodować nagły wzrost poziomu rzek, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Mieszkańcy wiedzą, jak rzeka reaguje, bo znają już rzekę, jeżeli mieszkają dłużej nad nią, też muszą obserwować to, co się dzieje i jeżeli widzą już niepokojące zjawiska, to wtedy należy się przygotowywać, zabezpieczyć siebie i swój dobytek. Ze wzrostem temperatur pogarszać się będzie sytuacja hydrologiczna. W przyszłym tygodniu termometry pokażą dwucyfrowe wartości. Po weekendzie zdecydowane ocieplenie, wręcz można powiedzieć temperatury nie wiosenne, ale podchodzące pod letnie, bo maksymalne wartości na termometrach to nawet 16 stopni na plusie. W zachodniej i południowo-zachodniej części kraju, w centrum to będą wartości około 10 stopni. Aby zapobiec powodzi, na dolnym odcinku Odry i środkowym Wisły trwa praca lodołamaczy. Poziom rzek obserwują służby ratownicze i strażacy. Problemy związane z pandemią w Europie i na świecie były głównym tematem rozmów szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie odbyło się na Wawelu z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, mówi premier Mateusz Morawiecki. Zastanawialiśmy się, jak wzmocnić Unię Europejską właśnie poprzez szybsze szczepienie, poprzez solidarną pracę w kierunku produkcji szczepionek w Unii Europejskiej. Tu i teraz, jak najszybciej szczepić po to, żeby móc wrócić do normalnego życia gospodarczego. Premier Węgier Viktor Orbán mówił, że rozmawiano też m.in. o sposobach odbudowy gospodarki po pandemii. Rozmawialiśmy nie tylko o szczepionkach, ale także o ponownym uruchomieniu gospodarki po kryzysie związanym z wirusem. W nadchodzących miesiącach istotne będzie, aby sprawnie rozdzielić środki gospodarcze i przeprowadzić konsultacje, ponieważ ponowne uruchomienie naszych gospodarek nie będzie procesem automatycznym. Będzie wymagało od rządów wiele pracy. Viktor Orbán przekazał Polsce zbroję króla Zygmunta Augusta. Uroczystość zakończyła szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Europejski Trybunał Praw Człowieka zażądał, aby Rosja uwolniła Aleksieja Nawalnego. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało, że to niewykonalne. Opozycjonista jest od miesiąca w areszcie. Sąd w Moskwie zdecydował o zesłaniu go na prawie 3 lata do łagru. Pojutrze odbędzie się rozprawa apelacyjna. Adwokaci Aleksieja Nawalnego wystąpili do Trybunału w Strasburgu o zastosowanie nadzwyczajnego rozwiązania i wzięcie opozycjonisty pod ochronę. Na podstawie 39 reguły regulaminu Europejski Trybunał Praw Człowieka może w nadzwyczajnej sytuacji zażądać wypuszczenia na wolność osoby, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż zagrożone jest jej życie i zdrowie. Przepis ten jednak przewiduje uwolnienie jedynie do czasu prawomocnego orzeczenia sądu. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami Rosja jest zobowiązana niezwłocznie wykonać żądanie Trybunału. Jednak, jak podał portal Meduza, resort sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej napisał w komunikacie, że żądanie Europejskiego Trybunału jest niewykonalne. Część rosyjskich prawników przypomina, że w przeszłości Rosja już nie raz opóźniała wdrażanie zaleceń strasburskiego Trybunału. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie radio zdobyło 3 nominacje w prestiżowym konkursie Mobile Trends Awards. Od 10 lat statuetki przyznawane są firmom efektywnie wykorzystującym nowe technologie. Oprócz ekspertów także decydują internauci, którzy mogą wybierać najlepsze projekty jeszcze do dziś. Polskie radio otrzymało nominacje w kategoriach Życie codzienne za aplikację mobilną Polskie Radio Kierowców, Kultura i Edukacja za platformę podcasty polskieradio.pl oraz w tej samej kategorii wspólnie z Biurem Programu Niepodległa za serwis specjalny bitwa1920.gov.pl. To był serwis Trójki. Sport w Trójce przedstawi Krzysztof Łoniewski. Na początek, jak często zdarza się od niemal 2 tygodni, tenis i wielkoszlemowy Australian Open. Znamy już pierwszą finalistkę. Została nią Naomi Osaka, grająca w efektownej kreacji zdominowanej przez dwa kolory, navy blue i pomarańczowy Japonka, a właściwie pół Japonka i pół Haitanka. W kapitalnym stylu odprawiła Serenę Williams. Do wygranej 6-3, 6-4 potrzebowała zaledwie 5 kwadransów. Brawo Naomi. Trwa drugi półfinał z niespodziewanymi na tym etapie rozgrywek Karoliną Muchową i Jennifer Brady. Pierwszy set do 4 dla Amerykanki. Teraz piłeczka, jak mówią kibice futbolu, i dwie niespodzianki w kolejnych meczach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Sevilla przegrała w Andaluzji 2-3 z Dortmundem, Juventus 1-2 w Portugalii z FC Porto. Turyńczycy stracili bramkę już w pierwszej minucie. Była efektem beztroskiej zabawy z piłką Wojciecha Szczęsnego z Bentancurem. Podarowaną bramkę strzelił Taremi. W pierwszej połowie Juventus stworzył zaledwie jedną sytuację bramkową. Turyńczycy rozgrywali piłkę wolno i niedokładnie i przegrywali większość pojedynków. Portugalska ekipa niepodzielnie panowała na boisku. W pierwszej minucie drugiej odsłony, po kolejnym fatalnym błędzie defensywy Turyńczyków, było już 2-0. Z bliska, otoczony 5 obrońcami Juventusu, trafił Marega. Turyńczycy rzucili się do ataku, ale efektem była tylko jedna bramka Chiesy, 10 minut przed końcem meczu. Wszyscy włoscy eksperci, Fabio Capello i Billy Costa Curta, byli zgodni. Piłkarze Juventusu z Ronaldo na czele zawiedli na całej linii i powinni się cieszyć, że przegrali tak nisko. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Po piłce zaglądamy pod siatkę. Ekipy Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Trefla Gdańsk uzupełniły stawkę półfinalistów Pucharu Polski. Zaksa do zera wygrała na własnych śmieciach za Sekoresowią Rzeszów. Trefl w Bełchatowie 3-1 z PGS Krą, a w Tauron Lidze Pań Grupa Azoty Chemik Police pokonała Enea PPT z Piła 3-1. To jeszcze Królowa Sportu. W Toruniu odbył się lekkoatletyczny halowy meeting Copernicus Cup. Na tablicach wyników pojawiło się kilka najlepszych tegorocznych rezultatów. Spośród naszych lekkoatletów rekord Polski w biegu na dystansie 1500 metrów pobił Marcin Lewandowski, niespecjalnie zaskoczony czasem, 3 minuty 35 sekund i 71 setnych. U mnie nie ma przypadku. Ja się generalnie dziwię sportowcom, którzy biegają na metę i łapią się za głowę i nie wierzą, co zrobili. No, dla mnie to jest bardzo dziwna sprawa. To, do czego jestem przygotowany, staram się biegać i tyle. Cały Marcin Lewandowski, drugi wczoraj w biegu na 1500 metrów, też drugi z wynikiem 5.80, był w konkursie skokotyczce Piotr Lisek. Rywalizację kulomiotów rezultatem 21.47 wygrał Michał Haratyk i słyszymy się za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Na początek suwałki. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, kilka minut temu słyszałem, że najzimniejsze miejsce w Polsce to jest Białystok, minus 8. No ja jestem w Suwałkach na ulicy Przytorowej, to jest w mieście. I mam teraz akurat na deser rozdzielcze 11 minus. No trzymajcie się bliżej prawdy. No, zawsze patrzę, jakieś przekonania są odnośnie Suwałku. No, zawsze jest zimniej niż podają. Dziękuję bardzo. Dlatego, że jak pan zapewne mógł zauważyć albo nie, ja podaję maksymalną temperaturę, która dzisiaj będzie w ciągu dnia. Także rzeczywiście może teraz tam pan ma nawet i minus 190 stopni albo i zero absolutne, ale maksymalnie dzisiaj minus 9. I tak, i tego się będę trzymał. Minus 7 w Olsztynie, minus 5 w Gdańsku, minus 6 w Warszawie, Lublinie. To są najchłodniejsze miejsca, minus 1 Kielce, Rzeszów, Bydgoszcz. I w tych miejscach, które teraz wymieniłem, czyli od centrum przez północny wschód po wschód Polski, dzisiaj możliwe przejaśnienia. Powyżej zera natomiast od Łodzi, gdzie 1 stopień, przez Poznań stopni tutaj 2, po nawet 5 stopni w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu, Opolu czy Katowicach. Tutaj natomiast w Katowicach, a także w Krakowie możliwe opady deszczu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Trójka. Program trzeci. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Siódma 18 na zegarach, program trzeci Polskiego Radia. W jaki sposób naładować swoje baterie? To jest pytanie, które Państwu zadałem. Maila mam na pora na trójkę @polskieradio.pl. Mój prywatny listonosz mi przyniósł. Pan Kamil napisał: sposób na naładowanie baterii. Ja ostatnio kupiłem nową ładowarkę z akumulatorkami. Pozdrawiam, Kamil z Mielca. No, to ja pana również serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję za tę innowacyjną i twórczą odpowiedź w tej kwestii. Bardzo mnie cieszy też jedna rzecz, ponieważ nasz telefon 2273 cały czas jest czynny, a przed godziną 7 rozmawialiśmy o tym, że kolejne sklepy wycofują jaja ze sprzedaży, konkretnie jaja z chowu klatkowego i zastępują je jajkami eko. I ten temat najwyraźniej poruszył Państwa serca, no bo posłuchajmy sami. Dzień dobry. Mamy w sprawie tych jajek. Rzecz, jaka mnie interesuje, to jak te supermarkety montują tym biednym kurom drukarki, które te jajka oznaczają tam. To jest po prostu niesamowite. Jak montowane są kurom te drukarki, które drukują numery na jajkach? Proszę pana, jeżeli kury mają kurzy zarząd wybrany jakiś w kurniku, to ten kurzy zarząd zapewne wydał taki przepis, że każda kura, która znosi jajko i chce je oddać, musi mieć zapewne swoją drukarkę, paragon, kasę fiskalną oraz zarejestrować się. Zatem myślę, że to jest tak rozwiązane i że nie jest to robione pod przymusem, ale jeżeli któraś kura chce jajka sprzedawać, to się musi właśnie wywiązać z tych przepisów. Taką ja mam koncepcję. W kurniku byłem raz w życiu, więc proszę mnie nie cytować w tej kwestii. I jeszcze jeden telefon. 2273 to nasz numer. Dzień dobry. Najwyższa Izba Kontroli Kur, w skrócie KURNIK, zastosowała taki wybieg. Mianowicie wysłała do jajka do wewnątrz specjalną ekspedycję. Czasami jak rozbijemy jajko, stwierdzamy w nim dwa żółtka. Otóż to drugie to nie jest żółtko. To jest Yellow Saftmarin, żółta łódź podwodna właśnie wysłana przez tą izbę. I takie jajko z dwoma żółtkami nazywa się jajkiem z wolnego wybiegu. Nie? Bardzo dziękuję. Ja czasem, jak, bo pan często do nas dzwoni, czasem jak mam przyjemność słuchać pańskich teorii, to mam wrażenie, że pan jada na śniadanie jajecznicę z grzybami. Damy radę. Happy set. Teraz w temacie kulinarnym pozostaniemy, dlatego że już za chwilę zajmiemy się spożywaniem napojów energetycznych, które, jak się okazuje, nie chodzi nawet o to, że są szkodliwe dla zdrowia fizycznego, ale pojawiły się badania, z których wynika, że również są w stanie nam zaszkodzić na psychikę. Będą lata tłuste i gorące, ale też nie klejące się wcale, poprzecinane deszczem. Pozalepiane żalem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale. Ale nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nie przez panem wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale. No ale nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie siódmej, pora na trójkę i program trzeci Polskiego Radia. Numer do nas 2 2 7 3, cały czas aktualny. Dzień dobry, ja jestem bardzo ciekaw, co jada na śniadanie prowadzący w kontekście ostatniej wypowiedzi jajek z grzybami. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Szanowny panie, na śniadanie jadam obiad, to nie muszę zostawać po programie, tylko jadę do domu i od razu jem kolację. To jest bardzo proste, ekonomiczne, czasowo rozwiązanie. Tymczasem zajmijmy się pobudzaniem się do życia. Mają pobudzać do działania, a mogą doprowadzić do podwyższonego poziomu stresu napoje energetyzujące, bo o nich mowa, to nie tylko bomby kaloryczne. Ostatnio na jednym z australijskich uniwersytetów udowodniono korelację między regularnym piciem tych napoi a stanami lękowymi. Dlaczego tak zwane energetyki nie tylko pobudzają nas do działania, lecz także zmieniają naszą osobowość? To sprawdzał Paweł Turski. Osoby, które są uzależnione od energetyków, zdarzają się w praktyce klinicznej. Dr Adam Kłodecki, psychoterapeuta uzależnień. Daliśmy się oszukać tym napojom. Nadużywanie wpływa na to, że czujemy się bardziej zmęczeni i porozbijani. Efektem ubocznym przy długotrwałym efekcie stosowania napojów jest zagrożenie zaburzeniami lękowymi i stresem. Napoje energetyzujące to jest cukier i kofeina. Monika Hajduk, dietetyk. Tym składnikiem o najsilniejszym działaniu jest cukier, taki łatwo przyswojony przez nasz organizm. Niebezpieczeństwo sytuacji picia energetyków wynika z tego, że ten wzrost energii jest chwilowy, bo zanim następuje szybki spadek cukru i wpadamy w błędne koło. Znowu chcemy pić kolejny napój energetyzujący i kolejny i tak właśnie następuje proces uzależnienia od nich. Te napoje są bagatelizowane. Ja o tym się dowiaduję czasami, jeżeli sam zapytam pacjenta, czy zdarza mu się sięgać po te napoje, wtedy dowiaduję się, że tak. Punktem wyjścia do tego, żeby uświadomić sobie, że te napoje zmieniają nam życie w sposób negatywny, jest świadomość tego. Jest taki ogląd, że coś nas zaniepokoiło i takie osoby wtedy trafiają do terapii. Na szczęście napoje energetyczne nie są jedynym dostępnym źródłem energii. Na przykład alternatywny zestaw stawiający na nogi to imbir czy żeńszeń i taki można sporządzić sobie samemu drink, w cudzysłowie, energetyczny i jego spożywać. Szanowni Państwo, 2273 to jest numer telefonu do nas, jak można podładować swoje baterie, bo dzisiaj dzień baterii między innymi. 26 minut po godzinie 7, teraz Karaś i Rogucki w Trójce. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie, to tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia. Na zegarach godzina 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Zatrudnienie w dół o 2%. Wynagrodzenia, porównując rok do roku, w górę o 4,8%. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących stycznia. Spadek zatrudnienia dotknął 120 tysięcy osób. Średnia płaca wynosi teraz 5537 zł brutto. To o 254 zł więcej niż rok temu. Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska, mówi, że stosunkowo mocny spadek zatrudnienia może wynikać ze styczniowej zmiany próby firm badanych przez GUS. GUS bierze pod uwagę kilka firm, w których zatrudnienie wynosi 10 pracowników lub więcej, powyżej 9. I teraz, jeżeli w roku poprzednim dana firma miała na przykład 11 pracowników, ale w warunkach pogorszenia sytuacji na rynku pracy na przykład obniżyła liczbę tych pracowników o 2, to ona już automatycznie w kolejnym roku nie łapie się do tej nowej próby i ze statystyk uciekają nie 2 miejsca pracy, tylko całe 11 miejsc pracy, co bardzo silnie wpływa na całą dynamikę. Dane GUS dotyczą dużych i średnich firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Statystyka nie obejmuje osób pracujących na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. W drugim kwartale zacznie działać konto przedsiębiorcy. Tak zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin. Będzie to nowa, zintegrowana usługa online dla biznesu. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii przypomniał, że jego resort prowadzi 2 portale dla przedsiębiorców: biznes.gov.pl i cidg.gov.pl. Żeby przedsiębiorcom sytuację ułatwić, oszczędzić każdą ich godzinę, podjęliśmy się integracji obu portali. W drugim kwartale chcemy zintegrować te portale i utworzyć jedno tak zwane konto przedsiębiorcy, które będzie umieszczone na biznes.gov.pl. Dane za zeszły rok pokazują, że w czasie pandemii niemal co trzecia firma zaczęła używać albo używała częściej platform cyfrowych. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,49, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,15, a brytyjski funt 5,18 zł. Ekonomia wraca za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Na początek niechaj Wielkopolska zapisze się również antenowo. Dzień dobry, chciałem wypowiedzieć się odnośnie temperatury. Redaktor Cichański podał, że w Poznaniu dzisiaj maksymalnie 2 stopnie. No ja w tym momencie mam 3 stopnie na plusie. I co teraz? Pozdrawiam. Teraz proszę klimatyzacją dobić do 2, bo to tak nie można, że ja mówię, że 2, a pan sobie ma 3. To jest nie w porządku, naprawdę. Minus 5 stopni w Gdańsku, minus 7 w Olsztynie, minus 9 w Białymstoku. Tak to wygląda, jak chodzi o najchłodniejsze miejsca. Minus 5 stopni również w Warszawie i w Lublinie. Tutaj będzie słonecznie w tych miastach, które wymieniłem. Oprócz tego minus 1 stopień Kielce, Rzeszów, 1 powyżej zera już to w Łodzi. I tutaj ostrożnie, bo będzie ślisko, może się pojawić gołoleć na drogach. 5 stopni natomiast w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i 3 stopnie w Krakowie. Możliwe w Katowicach i Krakowie opady deszczu. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedemnaście minut do godziny ósmej, pora na trójkę. Jak naładować swoje baterie? Ponieważ dzisiaj mamy dzień baterii, to pomyślałem, że takim tematem się zajmiemy. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas, zachęcam do korzystania. Mamy, szanowni państwo, również takich ludzi, którzy ładują baterie podróżując, ale przecież nie, teraz raz, że nie można, a dwa, że nie zawsze, nawet kiedy można i nie ma takich historii jak pandemia, to nie zawsze jest na to czas i nie zawsze da się. I są ludzie, którzy ładują swoje baterie oglądając podróże na YouTube innych podróżników, albo youtuberów, albo w telewizji jakieś większe projekty podróżnicze podziwiając. A my mamy naszego radiowego podróżnika, który już za chwilę zabierze nas do Kordoby, więc mam nadzieję, że chociaż radiowo za pomocą fal radiowych uda się państwa baterie podładować nam już za moment słoneczną Hiszpanią, do której zabierze nas Marek Zalewski. To już za moment. Najpierw Duffy i Mercy w trójce, kwadrans do ósmej. I love you. 11 minut pozostało do godziny 8. Kiedyś była najważniejszym ośrodkiem kultury, nauki i sztuki w całej Europie. To mieszanka kultur. Dawna stolica Maurów, miejsce, gdzie istnieje wyjątkowy meczet z wbudowaną w jego środek katedrą. Marek Zalewski już teraz zabierze nas do Kordoby w hiszpańskiej Andaluzji. Była największym miastem Europy. Mieszkało tu wtedy niemal 500 000 ludzi. To tu powstał pierwszy w Europie kalifat. W ciemnych czasach średniowiecza kwitła tu kultura, sztuka, nauka i wtedy właśnie powstała meskita. Jedna z najpiękniejszych budowli zachodniego świata. Wzniesiona na gruzach kościołów chrześcijańskich, z kamieni i kolumn pogańskich świątyń, po to, żeby w najpiękniejszych wnętrzach na naszym kontynencie lepiej było słychać głosy modlących się muzułmanów. Jej konstrukcja jest zaprzeczeniem wszystkiego, co wzniesiono wcześniej. Zamiast nawy jest kamienny las kolumn. Do dzisiaj przetrwało ich 850, między nimi wiszą kamienne i ceramiczne łuki i to podwójne. Rzecz niesłychana w sztuce chrześcijańskiej. Arabowie, którzy do Kordoby przyszli z pustyni, na jej wzór stworzyli swoją świątynię. I chociaż wnętrza świątyń muzułmanów są zupełnie proste, ta jest wyjątkiem. Chrześcijański cesarz Konstantynopola dał Maurom 1,5 tony złota. Na wykończenie sklepienia szczerozłote litery na ścianach przetrwały do dziś. Podobnie wspaniałe sklepienie mukarnasowe, czyli jakby wyrzeźbione w kamieniu i złocie stalaktyty, które spływają z góry. W samym środku meczetu stoi dzisiaj katedra, którą Hiszpanie zbudowali po odbiciu miasta z rąk niewiernych w XIII wieku. To również rzecz niewidziana nigdzie na świecie. Przybiegłem do meskity wcześniej rano, żeby uniknąć tłumów. I rzeczywiście byłem w środku niemal sam. Oszołomiony pięknem czerwono-białych łuków i kolumn, nie mogłem opanować ekscytacji. Dziedziniec meczetu katedry, jak często nazywana jest meskita, wypełniają drzewa pomarańczowe i fontanny, które kiedyś służyły do rytualnych oczyszczeń. Kordoba jako stolica Maurów kwitła przez kilka stuleci. Mieszkali tu w zgodzie muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi. Uniwersytet Kordoby był pierwszym na naszym kontynencie i to tędy do chrześcijan docierały odkrycia Averroesa i Maimonidesa. Do dziś przetrwała część Huderii, dzielnicy żydowskiej, gdzie uliczki są tak wąskie, że trzeba wciągać brzuch, żeby się przecisnąć. A mimo to ukwiecone i kolorowe. Nieco dalej, na brzegu Guadalquiviru, wznoszą się ruiny zamku, z których widać panoramy miasta. To tu niestety rozpoczęła się straszna hiszpańska inkwizycja. Dzisiaj Kordoba ma atmosferę iberyjskiej gościnności, doskonałą kuchnię, wyśmienite wina. Lokalnym przysmakiem jest salmorejo, odmiana gazpacho, kremu pomidorowego na zimno, tu z dodatkiem gotowanego jajka, czosnku, oliwy, czasem też paseczkami suszonej iberyjskiej szynki. Muzułmanów jest dziś w Kordobie niewielu, regularnie jednak ślą petycje do Watykanu o zwrot meskity, która od wypędzenia Maurów należy do chrześcijan i zawsze spotykają się z odmową. Marek Zalewski i jego podróż do Kordoby w hiszpańskiej Andaluzji, a my w kolejną podróż z Markiem Zalewskim w jego cotygodniowym stałym cyklu wybierzemy się już za tydzień w kolejny czwartek. Led Zeppelin, Immigrant Song w programie trzecim Polskiego Radia teraz. Za chwilę Cortez i utwór Pierwsza. We'll be right back.